अरे दोस्तों, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट बाय ऑस्टिन क्लियोन एक वाइब्रेंट जादू है जो हमें सिखाता है कि क्रिएटिविटी कोई दूर का ख्वाब नहीं, ये हर रोज जीने वाली चीज है। क्लियोन कहते हैं कि अपने ख्वाबों को जीने के लिए स्मार्टली स्टील करो, छोटे स्टेप्स से शुरू करो, अपनी यूनिक वॉइस ढूंढो, कंस्ट्रेंट्स को इम्ब्रेस करो, अपना काम शेयर करो और क्रिएटिविटी को डेली हैबिट बनाओ। स्टोरीज जैसे एक इलस्ट्रेटर का वायरल स्केच या एक राइटर का ब्रेकथ्रू नॉवल दिखाती हैं कि छोटे प्लेफुल एक्शंस बड़े धमाके लाते हैं। क्लियोन का मैसेज दिल तक जाता है। ओरिजिनलिटी का राज है अपने इन्फ्लुएंसेस को रीमिक्स करना और अपने कोवर्क्स के साथ शाइन करना। चाहे आप आर्टिस्ट हो, एंटरप्रेन्योर या बस अपने पैशन को जगाना चाहते हो, ये किताब आपको एक जिंदा दिल रोड मैप देता है। अपने आसपास इंस्पिरेशन रखो, क्यूरियस रहो और कभी रुकना मत। हर दिन एक छोटा क्रिएटिव स्टेप लो, जैसे एक डूडल या पोस्ट, और देखो कैसे आपका ख्वाब एक मास्टरपीस बन जाता है। क्लियोन के लफ्जों में, कीप मेकिंग आर्ट। तो चलो अपना ब्रश या पेन उठाओ और अपनी क्रिएटिव जिंदगी शुरू करो।